Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Zakazać handlu w 4 niedziele czy w 2? Tematem kolejny raz zajmie się sejmowa podkomisja. Policja ujawnia szczegóły zatrzymania w Hiszpanii Dariusza N., podejrzanego o zabójstwo. To jedno z największych spotkań w branży wydawniczej. W południe początek targów książki w Krakowie. Polska Grupa Supermarketów nie godzi się na kompromisowe rozwiązanie wprowadzające zakaz handlu w co drugą niedzielę. Zdaniem grupy takie rozwiązanie może działać na korzyść zachodnich sieci handlowych. PGS chce, by sklepy były zamknięte we wszystkie niedziele oraz święta. Tego samego żąda Solidarność. Temat powróci za kwadrans. W Sejmie obywatelskim projektem wprowadzającym ograniczenia w handlu w niedzielę zajmie się podkomisja. A lider Nowoczesnej Ryszard Petru poinformował w Trójce, że jego ugrupowanie ma pomysł, jak pogodzić obie strony. My jako Nowoczesna zgłosiliśmy projekt ustawy, która mówi: nie wylewajmy dziecka z kąpielą, dajmy szansę utrzymania możliwości robienia zakupów, kiedy chcemy, ale jednocześnie zagwarantujmy pracowników, bez względu na to, czy są zatrudnieni na umowę o pracę, czy na umowę tymczasową, że mieli dwie niedziele w miesiącu zawsze gwarantowane wolne. Chronimy w ten sposób pracowników, żeby jednak mieli te niedziele co najmniej dwie wolne, a jednocześnie nie zabijamy przedsiębiorców, którzy chcą dostarczać do sklepów. Obywatelski projekt wprowadzający ograniczenia w handlu w niedzielę trafił do Sejmu jesienią ubiegłego roku. Pod koniec września minister rodziny, pracy i polityki społecznej oceniła, że częściowe ograniczenia handlu w niedzielę mogłyby zacząć obowiązywać od 2018 roku. Zatrzymany w Hiszpanii Dariusz N., podejrzany o zabójstwo 19-letniego piłkarza GKS-u Katowice, trafi do Polski. Szczegóły ujęcia przestępcy zdradza rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Został zatrzymany w przeładunku dużej przesyłki puszek z pomidorami. Puszek z pomidorami w cudzysłowie, bo tak naprawdę ukryte w nim były narkotyki. Łącznie w tych puszkach było ponad 20 kg narkotyków, a jest to swego rodzaju prezent dla policji hiszpańskiej, bo to właśnie my, polscy policjanci, dokładnie namierzyliśmy miejsce pobytu tego mężczyzny. Także ustaliliśmy, że dalej trudni się działalnością przestępczą, dokonuje przemytu i handlu narkotykami. Dariusz N. był poszukiwany w związku ze zdarzeniem, do którego doszło w centrum Katowic 21 sierpnia ubiegłego roku. W trakcie bójki jeden z uczestników, 19-letni piłkarz GKS-u Katowice, został ugodzony nożem i zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Amerykanie ujawniają dokumenty dotyczące szczegółów śledztwa w sprawie zabójstwa Johna Kennedy'ego. Były prezydent został zastrzelony w Dallas 22 listopada 1963 roku. W śledztwie ustalono, że zamachu dokonał Lee Harvey Oswald, jednak ciągle istnieje wiele teorii wskazujących na innych sprawców i okoliczności zbrodni. Na ten szczególny moment oczekują zarówno osoby szukające sensacji, jak i historycy. Eksperci jednak twierdzą, że nie należy spodziewać się większych sensacji. Z dokumentów powinniśmy się dowiedzieć przede wszystkim o sposobach prowadzenia śledztwa zarówno przez FBI, jak i CIA. Nie rzucą one raczej na sprawę nowego światła. To tysiące plików Narodowego Archiwum Stanów Zjednoczonych. W swoim ostatnim wpisie na Twitterze Donald Trump potwierdził, że dziś akta zostaną udostępnione. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie. Prezydent może odmówić publikacji części dokumentów, które jego zdaniem mogą stanowić zagrożenie dla amerykańskich służb śledczych, organów ścigania i wojska. Tak 54 lata temu amerykańskie media relacjonowały śmierć prezydenta Kennedy'ego. Do dziś nie brakuje teorii spiskowych na ten temat. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Wachlowski. A rekordowa liczba wydawców i autorów na tegorocznych targach książki w Krakowie. Międzynarodowa impreza rozpoczyna się w południe. Do niedzieli w hali Expo Kraków będzie można spotkać się z autorami, wziąć udział w wykładach, warsztatach i kupić taniej ulubione lektury. Do Krakowa z 20 krajów przyjedzie 700 wydawców. Odwiedzający targi będą mogli się spotkać z taką samą liczbą gości: pisarzy, poetów, ilustratorów czy tłumaczy, mówi Grażyna Grabowska, prezes krakowskich targów. Możemy się pochwalić, że po 21 latach jest to właściwie chyba w tej chwili największa impreza książkowa w Polsce. Czytam i staję się wolny. To motto tegorocznych targów autorstwa portugalskiego poety Fernando Pessoa. Ale to nie Portugalia, a Francja będzie w tym roku gościem honorowym targów. Francji jako kultury literackiej nie trzeba przedstawiać. Cieszymy się bardzo, że Francja została naszym gościem honorowym. Rok temu halę Expo odwiedziło 68 tysięcy osób. Równolegle do targów książki w mieście trwa literacki festiwal Konrada. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe i Michał Gąsiorowski. Awaria prądu, 2 gole Sadiku i zwycięstwo Legii 3-1. Tak było w ćwierćfinale Pucharu Polski, co sprawia, że Legia jest już blisko półfinału. Duży krok w stronę kolejnej rundy zrobiła także Arka Gdynia, która wygrała 2-0 z Chrobrym Głogów. W Serie A wygrały Juventus i Napoli, więc Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński mogli być zadowoleni. Gorzej z Tottenhamem, który w Pucharze Ligi Angielskiej przegrał 2-3 z West Hamem i odpadł z rozgrywek. Koguty musiały sobie radzić bez Harry'ego Kane'a i sobie nie poradziły. Przywitajcie nowego kolegę, nazywa się Coutinho i jest Brazylijczykiem. Żartował sobie podczas treningu Liverpoolu jakiś czas temu Jurgen Klopp, po tym jak Barcelonie nie udało się ściągnąć na Camp Nou tego piłkarza. I to mimo, że przybijała kolejne oferty z 72 aż do 90 milionów euro. Co się odwlecze, to nie uciecze i wygląda na to, że Barcelona dopnie swego, zamierza rozpocząć starania już teraz, by Coutinho trafił do klubu w styczniu. Za to Luis Figo, słynny portugalski piłkarz Realu i Barcelony, zabrał się za sadzenie drzew. A konkretnie jego fundacja się zabrała, ale w bardzo słusznej sprawie. Zasadzą aż 1000 drzew w centrum i na północy Portugalii, gdzie w październiku szalały pożary. Odczuwam żal i smutek, gdy widzę, jak żywioł zdewastował nasz kraj, napisał w oświadczeniu Figo. Marcin Gortat już szykował się do świętowania 4. wygranej w tegorocznym sezonie NBA, a tu niespodzianka. Washington Wizards w ostatniej chwili dali sobie wydrzeć zwycięstwo i przegrali z Los Angeles Lakers 99-102. Nasi piłkarze ręcznie szykują się natomiast do świetnego turnieju. Dziś rozpoczną walkę w Golden League, a w pierwszym meczu zagrają z najlepszymi na świecie Francuzami. Trener Piotr Przybecki. Gramy normalne mecze, chcemy postawić się tym rywalom i wynik jest zawsze istotny w meczach. To nie ma czegoś takiego, że mecze testować nie. Nie, my chcemy po prostu normalnie podjąć walkę na tych zawodach w Danii. Natomiast oczywiście poprzeczka jest bardzo wysoko ustawiona i ze względu na to, że jeszcze mamy dużo rzeczy, które nie funkcjonują do końca na boisku, będziemy to wszystko rozwijać w czasie trwania turnieju. Spotkanie Polska-Francja dzisiaj, a poza tym Polacy zagrają także z gospodarzami imprezy Duńczykami oraz wicemistrzami świata Norwegami. Z ważnych sportowych wydarzeń dzisiaj to oczywiście szykuje się ważny mecz na Stadionie Śląskim. Za chwilę drużyna Trójki wyruszy specjalnym autokarem. Przewidujemy transmisję z przejazdów w światowych telewizjach. Początek meczu z ludźmi kultury Śląska o 17:00. Czwartek pochmurny z większymi przejaśnieniami. Na północy możliwe jednak opady deszczu i silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez 12 w centrum do 15 na południowym zachodzie. A w nocy dużo chmur, deszcz padać będzie miejscami na południu i Pomorzu. W górach możliwe opady deszczu ze śniegiem. Będzie od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeśli chcą Państwo kupić nowy telewizor, ale na starym jeszcze coś widać, albo ciocia ma do niego sentyment, albo lubi na nim leżeć kotek, tylko Nasz Rabat może Państwu pomóc w podjęciu decyzji. Wojtek i Reneusz polecają telewizory z jesiennym rabatem aż do 15%. Na przykład Smart TV Toshiba 49 cali 4K Ultra HD, klasa A+, z multimedialnym USB, tańszy o 360 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu i odbierz dużą, pyszną kawę Wild Bean Cafe za jedyne 2 zł. Jedź ostrożnie. Promocja trwa do 15 listopada. BP. Kierujemy się tobą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marian, aha, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak coś dobrze kupić? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład smartfon Huawei P9, 8-rdzeniowy procesor, podwójny obiektyw, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszony, jakość z natury Carrefour, ma kosztować 24,99 za kilogram, a mandarynki tylko 3,49 za kilogram. Oferta ważna do 30 października. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax.

Tak sobie pomyślałam, że Whitney Houston na początek to dobry pomysł i mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgadzają. Do południa. A co u nas dziś? Za mniej więcej kwadrans, informator ekonomiczny. Nie, dokładnie za kwadrans, informator ekonomiczny. Dziś Arkadiusz Ekiert. Jeszcze przed 10:00 zajrzymy na wystawę produktów nagrodzonych znakiem Dobry Wzór. To były bardzo różne produkty. Myśmy oprócz tych siekier, które tu pani widzi, przytwierdzonych do ściany, mieli, ja pani pokażę, mam schowaną za ścianą, zaraz tam podejdziemy, specjalną siekierę, którą daliśmy jury do ręki i każdy tą siekierę wyważał, sprawdzał, czy indukcyjnie hartowane ostrze rzeczywiście jest ostre, czy ostrzałka, która do niej jest dołączona, działa, także żeśmy ostrzyli siekierę. Tak, zgadza się. Były to również dobrze wyważone siekiery. A nagradza już po raz 24 Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Więcej w pracowni projektowej Agnieszki Stępień. Po 10:00 najmądrzejsze dzieci w radiu odpytywane przez Kasię Stoparczyk. Choroba to jest takie coś, że można od kogoś zalazić albo od wiewiórka, ale od wiewiórki to jest już najgorsze, albo od dzika. Może ugryznąć. Tak, nie tylko ugryznąć. Na przykład jak były też przyszły do naszego przedszkola króliki, to dotykaliśmy nich i nie mieliśmy choroby. Widzisz? Nie mieliśmy. Ugryznął państwa kiedyś dzik? Mam nadzieję, że nie. Więcej dzieci w Trójce chwilę po 10:00. Znajdę dziś również chwilę na rozmowę o kuchni. Pretekstem będzie książka Oli Herkules, Kaukazis, kulinarna podróż po Gruzji i innych krajach Kaukazu. To zupełnie niezwykła książka, przepięknie wydana, cudowne zdjęcia, a opowie o niej i o swojej ukochanej Gruzji Marcin Meller. W ogóle w Gruzji jest tak, że generalnie za kuchnię odpowiadają kobiety, ale za szaszłyki mężczyźni. I to często jest tak, że mam kilku kumpli, którzy te szpady do szaszłyków wożą w ogóle w bagażnikach, bo nigdy nie wiadomo, gdzie przypili kogo na zrobienie szaszłyka, więc to można się zatrzymać na poboczu drogi, pójść gdzieś do wsi, kupić trochę mięsa, postawić kilka cegieł czy kamieni i już, ognisko i robimy. I najprawdopodobniej będziemy mieć również kilka książek dla Państwa. Proszę słuchać uważnie. Ryszard Jaźwiński dziś zabierze nas do kina na film Łagodna Siergieja Łoźnicy. To mniej więcej kwadrans przed 11:00. Po 11:00 w instrukcji obsługi człowieka pocztówka z gór. Zawsze odbierałem te góry jako sanktuarium pewnego rodzaju, gdzie wędrują tutaj pielgrzymi, pielgrzymi światła, tak ich nazywam. Te góry mają coś w sobie, one nie są jakiś pierwiastek boskości, czegoś dziwnego. Są niskie i pospolite, jak ludzie, ale kryją większy skarb niż te, które próbują sięgnąć nieba. A Paweł Drozd o 11:30 rozprawi się z nadmiarem śmieci. Jeden z naukowców nazwał to zjawisko gęstą zupą pływającą w wodzie. Trudno ocenić, jak duża jest ta plastikowa zupa, ale ostrożne szacunki mówią, że rozmiarem dwukrotnie przekracza wielkość amerykańskiego stanu Teksas. O zupie plastikowych śmieci w cyklu Za górami, za lasami. I to prawie wszystko, bo na koniec jak zwykle kolejny odcinek przedpołudniowej powieści. A teraz wspomnienie z wczorajszego uroczystego wieczoru. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc kodze powietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź, uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń, nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho i chodź, uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. To Krzysztof Zalewski, jeden z laureatów Trójkowego Mateusza, bo to wczoraj program trzeci, już po raz 24 przyznał Mateusze Trójki. To nagrody muzyczne dla najciekawszych wykonawców roku, a Mateusze przyznawane są przez Akademię Muzyczną Trójki od 1987 roku, a nazwa tej nagrody pochodzi od imienia kompozytora i aranżera Mateusza Święcickiego, który był współtwórcą i pierwszym dyrektorem muzycznym programu trzeci. Kto został laureatem w tym roku? Jeśli państwo jeszcze tego nie wiedzą, to ja już służę. Henryk Miśkiewicz. To nagroda w kategorii muzyka jazzowa za całokształt i uzasadnienie kapituły. 40 lat mistrzowskiego grania jazzu w Polsce. Przepiękne finezyjne solówki, za niepowtarzalny, delikatny klimat ballad i jedyne w swoim rodzaju brzmienie saksofonu. Tak została uzasadniona nagroda dla Henryka Miśkiewicza. Za co również nagroda specjalna, czyli Super Mateusz, po raz drugi w swojej historii kapituła nagrody postanowiła przyznać Super Mateusza, a w tym roku uhonorowana nim została Kora Jackowska za wywrócenie polskiego rocka do góry nogami, odwagę, bezkompromisowość i hart ducha. Krzysztof Zalewski, już wspomniany, dostał również Trójkowego Mateusza, dostał go również m.in. Kuba Więcek oraz WW. No to jeszcze jedno wspomnienie z wczorajszego wieczoru. Bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Thank you.

Program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Arkadiusz Ekier. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, nasza gospodarka rozwija się w tempie nienotowanym od dekady, no i wydawałoby się, że zaczynamy od dobrej informacji. Tymczasem ekonomiści, agencje ratingowe ostrzegają, to się może źle skończyć. Nic z tego nie rozumiem. No bo tak to jest, że jak jest za dobrze, to jest też niedobrze, a jak jest źle, to jest jeszcze gorzej. To jest jeszcze gorzej. Otóż ta opinia dość pesymistyczna rzeczywiście. Ona ma pewne uzasadnienie, ale chyba oparte na słabych podstawach. Dlatego, że oni wychodzą z założenia, że średnie tempo wzrostu dla polskiej gospodarki, biorąc historycznie pod uwagę, to jest na poziomie 1,5-2%. Podczas gdyby spojrzeli do historii naszego ostatniego ćwierćwiecza i trochę dłużej, to średnio już... przez ten całe 20 parę lat, to było średnio 3%. Aha. Więc to jest bardziej prawdopodobna prognoza i wtedy ten skok do 4% nie robi aż takiego wrażenia, bo z 1,5 do 4, no to już wtedy rzeczywiście można przesadzić, powiedziane, że jest przegrzana. Ale z 3 do 4 to nie jest to dramat taki. Więc to jest ten wątpliwy moment. Natomiast to, że ostrzegają, to jest to głęboko uzasadnione, bo rzeczywiście są pewne segmenty myślenia o przyszłości gospodarki, które są zagrożone. Pierwszy to jest rynek pracy. Od dawna powtarzamy, także tutaj w radio, powtarzamy, że rynek pracy staje się w Polsce coraz trudniejszy i będzie jeszcze gorszy z powodów demograficznych i z powodu niewykorzystania rezerw na rynku pracy, które jeszcze istnieją. Bo przecież musimy brać pod uwagę, jak się patrzy na statystyki bezrobocia w Polsce, to są regiony, kiedy średnia w Polsce jest bardzo niska, a są regiony, gdzie to bezrobocie wynosi 20 parę procent. Tak. I tutaj należałoby się zastanowić, jak tkwiące tam rezerwy należałoby wykorzystać. I okazuje się, że to nie jest taka prosta sprawa. Ja już nie mówię o jakości funkcjonowania urzędów pracy, ale na przykład skomunikowania tych regionów z większymi ośrodkami, które mogą te miejsca pracy stworzyć. Ale tam trzeba dojechać. A tam nie ma żadnej komunikacji, bo koleje państwowe kasowały wszystko, a PKS-y nigdy nie funkcjonowały dobrze i nadal nie funkcjonują. To są elementy, które powinny być brane pod uwagę. Natomiast są duże szanse, tak a propos komunikacji, że w przyszłym tygodniu koncepcję przyjmie rząd, tak mówi cytowany przez Gazetę Puls Biznesu Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw czego? Centralnego portu komunikacyjnego. Multiportu. Multiportu. Bo jeszcze nie dość lotniska, to jeszcze węzeł kolejowy. Ten megaprojekt wygląda na to, że jest ciągle analizowany i przygotowywany do realizacji. I czy on się ziści, i to w przewidywanym terminie, dość zresztą odległym, 2027 rok, zobaczymy. Tego nie wiemy jeszcze. Natomiast boję się, że te analizy i te programy, które chcą, żeby on został zrealizowany, mogą zagrozić bieżącym zdarzeniom w tych obu działach, czyli w lotnictwie, w lotnictwie i na rynku kolejowym, ponieważ będzie pochłaniał środki, będzie dotychczasowych operatorów, na przykład lotnisko Chopina, powstrzymywał przed inwestycjami, no bo skoro ma być nowy, to tu już nic nie będziemy robić, a te inwestycje na bieżąco powinny być realizowane, ponieważ przypływ pasażerów na lotnisku Chopina jest corocznie bardzo duży. I to jest pewne zagrożenie. Druga sprawa, jeżeli tam ma powstać raptem jakiś centralny port kolejowy, dworzec kolejowy, to ja bym zadał pytanie. Chińczycy od lat zabiegają, żeby w Polsce, w okolicach Łodzi, powstał wielki hub kolejowy dla ich błękitnego szlaku do Europy. I teraz co? Będą dwa takie porty, czy z tamtego rezygnujemy i nie chcemy z tymi Chińczykami współpracować? Oni pojadą inaczej, pojadą przez Rosję, oczywiście. Ale to należałoby rozważać wszystkie te scenariusze, bo to są Po pierwsze, wielkie decyzje strategiczne, a po drugie, to są wielkie pieniądze. Dobrze byłoby, żeby je wydawać rozważnie. To z centralnej Polski pojedziemy teraz na Śląsk. Wracając do Rzeczpospolitej, tam przeczytamy dzisiaj, że zaostrza się sytuacja w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Związek Zawodowy Sierpień 80 ogłosił właśnie pogotowie strajkowe. Powraca jak bumerang. Od 20 paru lat doświadczamy tego samego. Z wyjątkiem małego tam epizodu, kiedy próbowano coś zrobić za pana czasów, pana premiera Steinhoffa. Mhm. Ale ja myślę, że tu trzeba by użyć określenia, że z tym górnictwem to jest tak, że zjeść ciastko i mieć ciastko. Bo przez cały problem to jest kwestia zatrudnienia. Cały problem to jest kwestia inwestycji. Bo te zasoby są coraz trudniej wydobywalne, więc inwestycje są niezbędne. I teraz nikt nie chce urazić górników, bo to jest masa ludzi, więc strach przed strajkami i awanturami, potężny elektorat przy tym. No to tak się łata te dziury, tak kombinuje, tam przesuwa, raz się wypłaci, raz się nie wypłaci. Łączy, restrukturyzuje. Tak, a górnicy patrzą na to. Jeżeli teraz wyniki PGG się poprawiły, bo pierwszy zysk osiągnięto, bo sytuacja na rynku węgla się trochę poprawiła. Ceny wzrosły, to górnicy upomnieli się o swoje, co nie było im zabrane. To nie było zrestrukturyzowane, tylko zawieszone. No to teraz jak zobaczyli, że są pieniądze, no to może odwieźmy. No i takie przepychanki będą pewnie nieustannie trwały, ale to wszystko razem niedobrze wróży przyszłości górnictwa, bo ono w takiej kompozycji nie przetrwa. W powietrzu, to już wiemy, krążą samoloty bez pilotów. To się nazywa drony. Po drogach mkną auta bez kierowców w fazie testów, ale wkrótce po morzach zaczną pływać statki bez kapitanów i załogi, a jeśli do tego dojdzie, będzie to prawdziwa rewolucja na skalę globalną, bo trochę mnie to nawet zaskoczyło. 90% wszystkich towarów w handlu światowym przewożonych jest właśnie drogą morską, a wartość rynku transportu morskiego szacowana jest na blisko 400 miliardów dolarów rocznie. Statki bez kapitana. No, co się kiedyś nazywało statek widmo, tak? Tak, tak. No technologicznie pewnie staje się to możliwe, no bo przy tym postępie nie widzę powodu, żeby mostek kapitański przenieść na wybrzeże i tam stamtąd sterować obiektem. Joystickiem. Tak. Tutaj pewnie to zostanie w jakiejś mierze zrealizowane, bo Unia Europejska na przykład zabiega o to, żeby te pierwsze eksperymentalne testy odbywały się na Morzu Bałtyckim, bo jest łatwo dostępne, małe, krótkie i łatwiej tutaj operować. Pewnie się to zrealizuje. Tyle tylko, że morze to jest jednak taka siła, taka potęga, że nie wiem, czy komputer jest w stanie być zaprogramowany na każdą okoliczność, które są nieprzewidywalne zupełnie. I wtedy kwestia bezpieczeństwa tego? Nie wiem. Wtedy ładunki mogą zostać utracone na przykład. No dobrze, ludzi na pokładzie nie będzie, no to nikt nie zginie. Ale sytuacje ekstremalne, nie wiem, czy podoła najwyższa nawet technologia, czy podoła w takim sytuacji. Panie redaktorze, a co z piratami? No piraci są biedni. Bo przecież oni tego nie obsłużą, bo nie potrafią. Przez siłą piratu było to, że oni przechwytywali załogę i pod presją załoga robiła co chcieli. No tak. Automat już taki nie będzie uległy, w związku z tym tu piraci stracą robotę. A propos nowych technologii, Amazon, największy na świecie sklep internetowy, właśnie zapowiedział uruchomienie już w przyszłym miesiącu usługi Amazon Key. Będzie ona polegała na tym, że zamawia pan przesyłkę, idzie pan do pracy, przyjeżdża kurier i nawet kiedy pana nie będzie w domu, dostarczy panu do domu tą przesyłkę. Pod nieobecność. No to jakieś skrytki poustawiamy przy domach, żeby można takie przesyłki zostawić. Nie, nie. Będzie kamera podłączona do Wi-Fi, elektroniczny zamek i pan będzie otwierał drzwi temu kurierowi zdalnie i wszystko się będzie nagrywało, wszystko będzie przejrzyste. O, to proszę bardzo, bardzo dobrze. I z kurierami to jest krzyż pański, bo oni się umawiają najczęściej w takiej porze, kiedy odbiorca to przesyłki nie może być w domu, więc to byłoby genialne rozwiązanie. Adam Cymer, Arkadiusz Ekiel, dziękujemy. Do usłyszenia.

To Johnny Hooker i Carlos Santana jeszcze wybrzmiewa. W studiu jest już Agnieszka Stępień. Dzień dobry. Przyniosłaś mi piękny album i tu w tym albumie jest między innymi siekiera. Leżanka dla kota, tak. I siekiera, o której wspomniałam na początku audycji. Bo to jest katalog. Katalog wystawy, która jutro rozpocznie się, od jutra będzie można ją oglądać w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, bo dziś będzie o konkursie Dobry Wzór. Pracownia projektowa. Już po raz 24 Instytut Wzornictwa Przemysłowego przyznaje swoje nagrody dla najlepiej zaprojektowanych produktów i usług obecnych na polskim rynku. Produktów z bardzo wielu kategorii, czyli tam jest dom, Kasiu, dom, prawda, tam są nowe technologie, jest nawet, są nowe materiały. Słupka, tak. Tak, i laureatów tego konkursu poznamy dziś, a od jutra te najlepsze produkty będzie można obejrzeć na wystawę w warszawskiej siedzibie Instytutu. My na wystawę zapraszamy już teraz. Oprowadza Katarzyna Rzechak, dyrektor kreatywna Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. No to ruszamy. O, pokażę pani fajne okno. Okno, które ma specjalny taki element po zewnętrznej stronie, dodatkowy, który zwiększa odporność akustyczną. Czyli może pani mieszkać na Marszałkowskiej, jak pani to okno zamknie, to jest pani po prostu w absolutnej ciszy. Plus no minimalnie pani grzeje, jest minus 20 na zewnątrz, a to okno fantastycznie trzyma taką szczelność termiczną mieszkania. Także no też te produkty nadążają za takimi globalnymi trendami. Jak państwo testują to, czy coś jest funkcjonalne, czy jest ergonomiczne? Tutaj stoi taki piękny fotel z podnóżkiem, z zagłówkiem. Na nim usiąść podczas wystawy nie można. Skąd wiemy, że on jest wygodny? Nie, można. Tak. Podczas wystawy można usiąść? Tak, właściwie my może tak specjalnie do tego nie zachęcamy, ale jak pani widzi, nie ma żadnych tutaj, nie wiem, barierek, ani nie dotykać, dlatego że my sobie zdajemy sprawę z tego, że wzornictwo przemysłowe to nie jest sztuka, jak się idzie do muzeum, ogląda się obraz, tak? To jakby ja jestem w stanie powiedzieć, że ten obraz jest dobry tylko oczami, a o krześle to po prostu trzeba usiąść. To jest fotel zaprojektowany przez polskiego projektanta Piotra Kuchcińskiego. To jest fotel, który został oparty na takim myśleniu o origami. On się tak rozkłada i ma taką formę wyprowadzoną z japońskiej sztuki origami. Ja sprawdzę, czy on rzeczywiście taki proszę siadać. Wygodny. Dobrze? Oczywiście. Tak? No dobrze, tak. Może być. Tak. Jeszcze podnóżka nie będę próbowała, bo zamarłam buty mam. Po prostu. Ale pani pyta, jak my to testujemy? Skąd my to wiemy? Najpierw mamy całoroczną pracę naszych badaczy, którzy tworzą taką wielką bazę około 1600-700 produktów. Z tego mamy pierwsze jury, które jeszcze tak przesiewa tę bazę. Z tego mamy już znacznie mniejszy zasób, właściwie taki 20% tej wielkiej bazy. Siadacie, otwieracie szuflady, tak, sprawdzacie. Tak. Ostatnie jury, które tutaj pracowało w poniedziałek, pracowało dokładnie na tej wystawie. To znaczy nie ma u nas czegoś takiego jak ocenianie na podstawie zdjęć. I bywa tak, że jest to też na niekorzyść produktów, chociaż zwykle na korzyść. Bo na przykład zdarzyło nam się, że był produkt, który świetnie wyglądał i bardzo byliśmy nim zachwyceni. Okazało się, że ma kompromitujący sposób montowania pokrywki śrubami. No już nie będę mówić gdzie, ale po prostu no, żeby móc ocenić design, wdrożenie przemysłowe, nie ma innego sposobu niż wzięcie tego do ręki. A jeśli jest to siekiera na przykład, która jest fantastycznie zaprojektowana, no to myśmy oprócz tych siekier, które tu pani widzi, przytwierdzonych do ściany, mieli, ja pani pokażę, mam schowaną za ścianą, zaraz tam podejdziemy, specjalną siekierę, którą daliśmy jury do ręki i każdy tą siekierę wyważał, sprawdzał, czy indukcyjnie hartowane ostrze rzeczywiście jest ostre, czy ostrzałka, która do niej jest dołączona, działa, tak żeśmy ostrzyli siekierę. Na wszystkich fotelach żeśmy siedzieli, wszystkie aplikacje były odpalone i wszystkich aplikacji żeśmy próbowali. Mierzyliśmy na przykład płaszcz, bo mamy też kategorię mody i świetna ekspertka, pani profesor Czudak z Łodzi, przymierzyła płaszcz i powiedziała, słuchajcie, on jest za ciężki, on jest dobrze zaprojektowany, ale nie wolno dzisiaj produkować tak ciężkich rzeczy. Także obrady jury to jest coś bardzo interesującego. Meble. Meble to taka pierwsza rzecz, która się narzuca, jeśli mówimy o designie, ale są tutaj też produkty z innych sfer, bo my mamy w ogóle 9 sfer. Proszę bardzo, opakowanie czekolady widzę. Tak. A A to? Coś, co zachwyciło jury absolutnie, to jest projekt polskiego projektanta Alberta Salamona, który wymyślił coś, co nam się wydawało, że w ogóle się tego nie da wymyślić, bo to jest niepotrzebne. Otóż wymyślił 140 różnych nowych sposobów przedstawiania czasu na tarczy zegarka. Proszę zobaczyć tutaj. Oś pozioma, po której uciekają elementy, które pokazują jakby z jednej strony te oś... Trzeba byłoby się przyzwyczaić tak, do tego. Tak, to jest do przyzwyczajenia się, ale okazuje się, że dzisiaj na rynku takim gadżetowo-zegarkowo-smartfonowym jest tyle różnych zapotrzebowań i tyle nisz, które właśnie chcą mieć inaczej niż wszyscy. No to jeszcze tę psiekierę. Psiekierę pani już pokazuje. Zobaczę, czy ona jeszcze jest. Uwaga. Ojej, zabrali mi siekierę. To może dobrze. Nie, jest. To jest do noszenia siekiery, żeby pani niosąc tą siekierę komuś krzywdy nią nie zrobiła. Więc to jest specjalny taki element, coś lekki, takie, plastikowy. Co zabezpiecza też zabezpiecza i daje szansę noszenia jej bezpiecznie. To jest ciężkie? To nie, to jest... No tak ciężkie, jak siekiera powinna być, ale bez przesady. Nie, to się, nie jest ciężka siekiera. Takie różne aspekty użytkowe powodują, że te produkty naprawdę są lepsze niż te, które były 10 lat temu. No, próbuję, wpięłam siekierę. I siekiera została zabezpieczona. Zabezpieczona przez Katarzynę Rzechak, dyrektor kreatywną Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. I ta wystawa, na tej wystawie oczywiście znajduje się dużo więcej produktów niż to zostało opowiedziane przez panią Katarzynę. 114 produktów z bardzo wielu dziedzin. Są i umywalki, jest sprzęt gospodarstwa domowego, opakowania pierniczków. Bardzo ładne zresztą opakowania pierniczków. Takie eleganckie, ładnie tak, takie, dawać. Takie na prezent. Ale wiesz co, ja myślę, że ta wystawa i uzmysławia jedną rzecz, że wszystko, co mamy, wszystko, czego używamy, wszystko, czego dotykamy, zostało zaprojektowane, lepiej bądź gorzej, ale ktoś włożył w to pracę koncepcyjną. Tak, to właśnie można obejrzeć. Nawet maszyna do kamieni. Zbierania do kamieni zbierania z pola. Kamieni. Oczywiście tak. Też została przez kogoś zaprojektowana i można to zrobić właśnie, jak Kaśka powiedziała, lepiej czy gorzej. Wystawa od jutra. Od jutra jest już do zobaczenia w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Ja myślę, że warto przyjść, zobaczyć. Fajne rzeczy tam są niektóre. Tak, to prawda. Przeglądając katalog mogę to potwierdzić w 100%. Bardzo dziękuję. Agnieszka Stępień dziękuję. I Pracownia Projektowa wracają za tydzień. Tak. Ktoś to układa, muszę biec, ja nie chcę tak. Mało trzeba być szczęśliwym, kochać innych, lubić siebie. W trudnych chwilach móc dziękować, czasem uczyć sobie. Za tym stoi, mam tak życia, nie chcę tak. Przecież to życie więcej znaczy niż posiadanie pięknych aut. Bo nawet gdy niczego nie mam, mogę nosić sobie. Cikicika, cikicika, cikicika. Gdzieś z boku musisz wybrać życie lub świat. Wiem, komu ufam, on zna odpowiedź. Idę pod prąd, mam dosyć kłamstw. Bo są dwie drogi, wąska w górę, łatwa, co prowadzi w dół. Wierzę, że właściwą wybrałam. Niespokojnie mogę. Dzika.